program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Co najmniej 207 ofiar i 1700 rannych to najnowszy bilans trzęsienia ziemi na pograniczu irańsko-ireckim. Pikieta pracowników poznańskiej fabryki Volkswagena. Chcemy więcej zarabiać, a jak nie chcą nam dać, to musimy pokazać naszą siłę. Toprawcy ostrzegają turystów przed wycieczkami w góry, pogoda daje się we znaki. A rośnie tragiczny bilans potężnego trzęsienia ziemi na pograniczu Iranu i Iraku. Według najnowszych informacji irańskich służb kryzysowych zginęło co najmniej 207 osób. Ponad 1700 zostało rannych. Trzęsienie późnym wieczorem nawiedziło górzyste tereny. Miało siłę 7,4 stopnia w skali Richtera. Wstrząsy odczuwalne były na całym Bliskim Wschodzie, między innymi w Izraelu, Libanie, Turcji, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Katarze. Trwa akcja ratunkowa. Służby szukają ludzi pod gruzami. W udzielenie pomocy zaangażowana jest przede wszystkim organizacja Czerwonego Półksiężyca. Po stronie irańskiej zorganizowano szpitale pod gołym niebem. Tam także rozdzielana jest ciepła odzież, śpiwory, żywność. Do udziału w akcji skierowano 20 helikopterów wojskowych, które przewożą najciężej rannych do szpitali w Teheranie. Ziemia zatrzęsła się także w innych częściach świata. W Kostaryce, gdzie trzęsienie miało siłę 6,5 stopnia, a także u wschodnich wybrzeży Japonii, tam wstrząsy miały 5,8 stopnia. Około 1000 osób manifestowało przed poznańską fabryką Volkswagena. Domagali się wzrostu pensji o 1000 zł brutto dla każdego pracownika, wyższych premii i umów dla pracowników Agencji Pracy Tymczasowej. Pikietę zorganizowała Solidarność. Volkswagenie! Pokaż klasę! Volkswagenie! Pokaż klasę! Chcemy więcej zarabiać, a jak nie chcą nam dać, to musimy pokazać naszą siłę. Tak, oto w ten sposób. Jeżeli będzie potrzeba, jeżeli nie dojdziecie do porozumienia po tej pikiecie, to Związek Zawodowy Solidarność, przewodniczący Komisji Krajowej, Zarząd Regionu Wielkopolska i cała Solidarność jest z wami. Trzymajcie się, kochani, i tak trzymać. Dzięki, Piotrze! Dzięki! Szef Solidarności Piotr Duda przemawiał do zebranych z Telebimu. Nie przyjechał do Poznania, był w Gdańsku. Formalnie demonstracja nie była protestem, ale akcją poparcia dla postulatów. A rzeczniczka firmy Dagmara Prystacka mówi, że średnie zarobki to prawie 6,5 tysiąca złotych brutto. Podkreśla, że z tej średniej wyłączona jest kadra kierownicza. Trwają negocjacje płacowe z zarządem Volkswagen Poznań. Trwają od września. No i jest to jakaś forma negocjacji, tak, którą wybrał Związek Zawodowy Solidarność. Rzeczniczka mówi, że zarząd fabryki wciąż będzie negocjował zmiany wynagrodzeń. To pierwszy krok do szerszej współpracy wojskowej w ramach Unii Europejskiej. 22 kraje, w tym Polska, podpiszą około południa w Brukseli deklarację w sprawie zacieśnienia i rozwijania takiej współpracy. Uroczystość zaplanowano przy okazji spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony. Po uroczystym podpisaniu deklaracji zacieśniona współpraca wojskowa zostanie oficjalnie zainicjowana na unijnym szczycie w przyszłym miesiącu. Będzie ona rozwijana w pełnej współpracy z NATO, zapewniała niedawno szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. I to był jeden z warunków, dla którego Polska zdecydowała się przystąpić do pogłębionej współpracy wojskowej. Pomoże ona krajom członkowskim rozwijać zdolności obronne i przeznaczać lepiej fundusze na ten cel. W ramach tej współpracy mają być finansowane wspólne projekty, rozwijane nowe technologie wojskowe. Polska początkowo patrzyła sceptycznie, ale zdecydowała się przystąpić do pogłębionej współpracy wojskowej po otrzymaniu zapewnień, że pieniądze z Europejskiego Funduszu Obronnego będą dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla przemysłów zbrojeniowych największych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Jeszcze na koniec przestroga przed wycieczkami w góry, bo pogoda mocno się zmieniła. A ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego uratowali wczoraj ojca z dwójgiem dzieci, którzy utknęli na Kozienwierchu w Tatrach. Cała trójka została ewakuowana w bezpieczne miejsce. Piotr Konopka z Topro ostrzega, że w górach panują trudne, wczesnozimowe warunki. Na niewielkiej warstwie bardzo twardego śniegu jest troszeczkę świeżego opadu. Pod ścianami i w zagłębieniach, w depresjach terenu mogą być ponawiewane poduszki śniegu, tworzące miejsca zagrożone oberwaniem się lawin deskowych, niewielkich rozmiarów, ale powodujących w złych skutkach upadek. Także są to warunki wymagające doświadczenia. Topr odradza turystom odwiedzanie wyższych partii Tatr. To był serwis Trójki. Wyspany jak poranek, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zacznijmy od piłki. Chorwacja zremisowała w Pireusie z Grecją 0-0 w rewanżowym meczu barażowym i awansowała do piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. W pierwszym spotkaniu Chorwaci wygrali 4-1, więc niespodzianka to raczej nie jest. Różnie mogło ułożyć się w innym meczu. Po pierwszym spotkaniu Szwajcarzy w starciu z Irlandią Północną mieli tylko jedną bramkę w zapasie i w takiej sytuacji jeden przypadkowy gol. Ale w Bazylei przypadkowego gola nie było, ba... Nie było ani przypadkowego, ani nieprzypadkowego i skończyło się remisem 0-0, który to wynik dał awans Szwajcarom. Dziś rewanż w rywalizacji Włochów i Szwedów. Pierwszy mecz wygrali Szwedzi 1-0. A Polacy spokojnie, choć bez Pazdana i Lewandowskiego, dziś grają towarzysko z Meksykiem. Ba, w tym spotkaniu zabraknie prawie 7 czołowych naszych zawodników. Ale jednym z piłkarzy, którzy liczą na grę, jest Mariusz Stępiński. Do tej pory te 3 występy w reprezentacji były dosyć krótkie, ale jak będzie ważny dla mnie ten występ, gdybym zagrał. Tak jak każdy mecz w reprezentacji, dla mnie wielkie wyróżnienie, wielki honor, ale też przygotowanie do mistrzostw, dobra szansa, żeby pokazać się trenerowi i wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać się trenerowi z jak najlepszej strony. Jeżeli dostanę szansę, no to będę starał się ją wykorzystać jak każdy z nas. I pokazać się z jak najlepszej strony, to konieczne. Polskie szpadzistki wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata w Chinach, pokonując w finale Koreę Południową 31-21. To pierwsze zwycięstwo biało-czerwonych w tym cyklu od ponad 7 lat. A w Londynie w turnieju Masters grają najlepsi tenisiści świata. No, prawie najlepsi. Pod nieobecność Andiego Murraya i Nowaka Dziokowicza, którzy z powodu kontuzji przedwcześnie zakończyli występy w tym sezonie, wydaje się, że kandydatów do zwycięstwa w londyńskich finałach jest tylko 2. To światowy numer 1, Rafa Nadal i Roger Federer. Szwajcar, którego w ubiegłym tygodniu mogliśmy oglądać w kilcie na korcie w Glasgow podczas charytatywnego spotkania, jako pierwszy zaczął zmagania w O2 Arena i w 2 setach pokonał debiutującego w imprezie Jacka Socka. Amerykanin tanio skóry nie sprzedał, ale to Federer cieszył się z 50. wygranego w tym roku spotkania. I podkreślał, że jest w gazie. Na szybkich kortach dobre rzeczy dzieją się, kiedy jesteś pewny siebie i czuję, że właśnie tak jest w moim przypadku. Jestem w formie, mój poziom powinien być lepszy w każdej rundzie, więc naprawdę nie mogę się doczekać kolejnego meczu. Kolejny mecz Federera jutro, dziś do walki wkracza grupa Pita Samprasa, czyli m.in. Rafa Nadal, którego pierwszym rywalem będzie Dawid Goffin. Także dziś wieczorem w rywalizacji deblistów zobaczymy Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Londyn, Monika Sołkowska. A dodam, że w jeszcze drugim wczorajszym meczu Aleksander Zwieriew wygrał z Chorwatem Marinem Ciliczem. Było 6-4, 3-6 i 6-4. I na koniec szybko motoryzacja. Sebastian Vettel z Ferrari wygrał wyścig o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos w São Paulo. To była przedostatnia już runda mistrzostw świata, a Hiszpan Marc Marquez został mistrzem świata w motocyklowej klasie MotoGP. Był 3. w ostatnim wyścigu sezonu, co dało mu zwycięstwo i to 4. tytuł w ostatnich 5 latach i 2. z rzędu. A to dzień, w którym pan redaktor dziś rano, to też branżowe, ale motoryzacyjno to jest chyba rajdy, prawda? O, proszę. Tak, dobrze. To dobrze. Nie żadna tam formuła, tylko znacznie ciekawsze rajdy. No myślę, że może rozgorzeć spór między jednymi i drugimi fanami, ale zostawmy. Pochmurno będzie padał deszcz, uwaga na drogach, czy to Formuła 1, czy rajdy. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie na północnym zachodzie możliwy opad krup śnieżnych. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach śnieg, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Na zachodzie kraju możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie rośnie, temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Ostrołęce i Białymstoku, 5 w Łodzi, Bydgoszczy, Elblągu i we Wrocławiu, 6 w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 7 w Pile, Kołobrzegu i Zielonej Górze, 8 w Świnoujściu, Tarnobrzegu i Rzeszowie, najcieplej dziś w Przemyślu 9+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 58-calowy telewizor Samsung za 3599 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale w rajdach też mają zimówki, co nie? No oczywiście, mało że mają zimówki, to jeszcze mają takie z kolcami. Kolcowane. To jak oni tam suną w Szwecji? No na przykład. Jak jest śnieg i lód, to... Jest szybko i ślisko. Zapraszamy

But I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Don't wanna hear you say goodbye, 'cause there's a million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. Twardo pan po ziemi, na ziemi twardo, tam przyciąga pana to wszystko? Ale trzeba? Myśli pan dzisiaj, czy tak ogólnie? Ogólnie w ogóle. Różnie bywa. Czyli czasem pan odlatuje. Czy ja mam wrażenie, że całkiem sporo osób czasem odlatuje i traci kontakt z ziemią, rzeczywistością. Z ziemią, choć stąpają. Halo, Houston, mamy problem, odleciałem. Ale mam nadzieję, że nazwiska nie będzie pan wymieniał. Przychodzi mi kilka osób do głowy, tylko nie wiem, w jakiej kolejności je wymienić. Nie idźmy tą drogą. Nie pójdźmy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry, bo jeszcze nas odlecą te osoby. Ja też czasem odlatuję, powiem pan. Człowiek traci kontakt z rzeczywistością. Bywa. Ale dziś wyjątkowo nie zadam panu pytania. A kto zada? Pan zada. Mam takie pytanie naprawdę z kosmosu. Pytanie brzmi, jak daleko od Ziemi trzeba się znaleźć, żeby naprawdę pozbyć się ziemskiej grawitacji? Nie chodzi mi o pozorne pozbycie się grawitacji, tak jak na składzie stacja kosmiczna, która krąży tam 300 kilometrów nad Ziemią i jest tam, nie ma grawitacji, ale tylko dlatego, bo jest w stanie swobodnego spadku. Tylko naprawdę, jak wysoko trzeba się znaleźć od Ziemi, żeby tej grawitacji się całkowicie pozbyć? No więc bardzo proszę. Jest taka wysokość, czy jej nie ma? Nie ma. Nie ma? Nie. W największym skrócie nie ma czegoś takiego. Nigdy nie pozbędziemy się grawitacji Ziemi, bo siła grawitacji... To i nie nawet jest gdzieś tak, tam będziemy chętam daleko, daleko... Nie. Znaczy my oczywiście nie będziemy tego czuli. Na planecie miłości. My nie będziemy... A na planecie miłości to jest, wie pan, zupełnie inna sprawa. Dobrze. To ja nie wiedziałem, że pan o tym chce. To potem, dobrze? Na razie przejdźmy do normalnych. Do normalnych. Nie, to znaczy, to nie jest tak, że grawitacja działa do któregoś tam momentu, do jakiejś tam odległości. Ona oczywiście mocno słabnie z odległością. Ona też zależy oczywiście od masy. Wielkość obiektu nie ma tu nic do rzeczy. We wzorze na siłę grawitacji jest masa dwóch obiektów i jest odległość. No i tam jakieś stałe fizyczne, nieistotne. Czy mniej istotne, przepraszam. Więc oddalając się, oczywiście siła grawitacji będzie słabła. Natomiast ona nigdy się nie wyłączy w tym sensie. Na naszej orbicie to nie jest tak, że tam nie ma siły grawitacji. No ale oczywiście tam możemy... w ogóle nic ich nie przyciąga, proszę pana. Ja widziałem film. No dlatego, że oni się poruszają. To jest taki ciągły spadek, tak bym to ujął w największym skrócie. Taki spadek, jak nie daj Bóg, by się urwała lina w windzie. Tam też będziemy nieważcy, ale będzie grawitacja, o czym się przekonuje taka osoba niestety dosyć szybko. W przypadku jakiegokolwiek obiektu na orbicie, osoba, która się w nim znajduje, czy urządzenia, które się w nim znajdują, nie przekonają się o tym nigdy. W tym sensie, że to jest ciągły spadek na powierzchnię Ziemi, a ta Ziemia, obracając się, jak gdyby odsuwa się spod nóg. W największym skrócie. To dużo łatwiej jest wytłumaczyć rozrysowując, ale w największym skrócie tak można powiedzieć. My oczywiście, oddalając się od Ziemi, tą siłę grawitacji będziemy czuli coraz słabiej. Zaczniemy w pewnym momencie się zastanawiać, czy to jest jeszcze siła grawitacji Ziemi, czy być może już siła grawitacji od innych obiektów. Dużo cięższym obiektem jest, dużo cięższym obiektem jest na przykład Słońce. No tak. W efekcie na przykład lecąc na skraj Układu Słonecznego, jeżeli będziemy czuli jakąkolwiek siłę grawitacji, no a te planety czy obiekty, które się tam znajdują, ją czują, to jest siła grawitacji od Słońca. porównaniu z ziemską, ona jest nieskończenie mała. W tym naszym świecie, to jest w ogóle ciekawe, w tym naszym świecie, mówiąc w tym naszym, mam na myśli tym fizycznym, wszystko jest ułożone dzięki równowagom różnych sił. Natomiast te siły, one, to nie jest tak, że one gdzieś się kończą, tak się kończą, jak nie wiem, jakby obciął nożem. To jest tak, że w zależności od siły, czy od oddziaływania, o którym mówię, one mają, mogą mieć różne zasięgi. Jedne będą działy na mniejszych odległościach, drugie na większych, ale to nie jest tak, że któreś z nich po prostu nie działa w ogóle. W skali naszej kosmosu, naszej mam na myśli planety, gwiazdy, nawet galaktyka, siłą dominującą siłą, która rzeźbi ten cały obraz, jest grawitacja. Ale jeżeli będziemy się oddalali coraz bardziej, to w pewnym momencie wchodzi, być może, mówię być może, bo my jeszcze tego nie wiemy, coś, co się nazywa ciemną energią, czyli siła, która być może działa w odwrotną stronę niż grawitacja. I to jej się przypisuje rozszerzanie się wszechświata. Na którymś tam etapie po prostu jedna przyciąga, druga, nie wiem, nadmuchuje, rozdyma to wszystko i gdzieś tam jest między nimi równowaga. Bardzo panu dziękuję. A pan teraz jakby odleciał po tym moim wytłumaczeniu. Wie pan co, bo ja to sobie próbowałem wyobrazić, że wszędzie, gdzie jestem, przyciąga mnie Ziemia. Nawet gdybym na niej nie był. Tak, natomiast musi pan pamiętać, że gdzieniegdzie mogą bardziej pana przyciągać inne globy, czy inne w ogóle obiekty. Tak, czasem inne rzeczy mnie bardzo przyciągają. No, widzi pan. No, ale to już inna sprawa. To jest inna sprawa. To jest doktor temat. Tomasz Rożek. Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś tam. 2, 2 i 7 trójek, to Luka i Krzysztof Zalewski, a to słuchacz. Właśnie jem śniadanie, piję sobie kawę i słucham doktora Rożka z wyraźnym zainteresowaniem i ożywieniem. Działa lepiej niż kawa. No i patrzę sobie na ten widelec, który leży tak metr ode mnie i wiem, że on na mnie działa swoją siłą grawitacji. Wiem, że siła grawitacji ziemskiej jest dużo silniejsza od tego widelca, ale jednak ten widelec na mnie tak działa i działa i działa i tak drży i mnie przyciąga, ja się bronię, bo jednak Ziemia jest na szczęście ma silniejszą siłę grawitacji. Od moje filozoficzne przemyślenia. To bardzo głębokie, co pan powiedział. Ja mam wrażenie na przykład, że jednak jest coś, co ma większą siłę przyciągania niż Ziemia. No, czekolada jest na przykład, ma większą siłę. Albo ostatnio rogale marcińskie też bardzo miały dużą siłę przyciągania. Projekt Tata. No ale na fizykę nie poradzisz. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się, małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. I choć niewyspanym, wymęczonym młodym rodzicom to porzekadło jawi się jak fantastyka, to coś w tym jest. A fantastyka jakże pojawi się za chwilę. Wielu ojców z naszego, że się tak wyrażę, rocznika i okolic, oprócz straszaków, teraz się zacznie, czyli rad już doświadczonych znajomych, miało pod ręką takie popularne uświadamiacze jak książki Dziecko dla odważnych, Dziecko dla początkujących, w których Leszek Talko, ojciec dwójki dzieci, opisał własne pierwsze doświadczenia. A ja ciekawie zapytałem go wczoraj, czy kiedy był początkującym ojcem, wyobrażał sobie w ogóle, z jakimi problemami przyjdzie mu się zmierzyć, kiedy jego dzieci staną się nastolatkami. Ja sobie wyobrażałem, tak jak wszyscy inni znani mi rodzice, że mam chwilowy kłopot z tym, że urodziło się dziecko i nie chcę spać w nocy, ale że to przejdzie i potem będzie już do końca życia dobrze. Potem myślałem sobie, ma teraz bunt dwulatka, ale to wyjdzie z tego buntu dwulatka i będzie już potem do końca świata dobrze. Natomiast okazało się, że jest to proces ciągły. To, co ja staram się swoimi książkami wyrazić, to przyzwyczaić was i siebie do tego, że kryzys to jest taka rzecz stała, immanentna i normalna w jakimś sensie. Że nie ma czegoś takiego, czego nas właśnie przyzwyczajają reklamy, w których oglądamy rodzinę, która sobie siedzi przy śniadaniu odświętnie ubrana. Dziecko prosi trochę tego serka pysznego tatusiu, a mamusia mówi, a może jeszcze rzodkieweczkę? Oczywiście dziękuję mamusiu. Nie ma tego świata. Jest ten świat, w którym raczej prędzej ojciec oberwie tą rzodkieweczką w oko. A jeśli dziecko jest większe, to na przykład w ogóle dziecko nie zejdzie na śniadanie, bo mu się nie chce. Tak już jest, proszę państwa, i czasami z tym walczymy, a czasami mamy swoje małe zwycięstwa i bardzo dobrze, ale kryzys był, jest i będzie. Kryzysów ojciec nastolatków ma co niemiara. Oddajmy na to ciągłe przesiadywanie dzieci w sieci, komunikatory, gry, wirtualna rzeczywistość. A rozmawiamy właśnie w takim miejscu, gdzie dookoła pełno stanowisk z okularami, słuchawkami, padami, a uprzężeni w to wszystko młodociani wykonują dziwne ruchy, pokonując hordy najeźdźców, potwory czy drony, wspinając się po skałach czy nurkując. Można się zrzymać, ale nie warto, bo ten wirtualny świat w sieci już dziś nam ucieka. Ta sieć jawi się jako taka wielka czarna jama, do której te dzieci skaczą, długo ich nie ma, a potem na szczęście wychodzą i może już nie wejdą, ale kurczę, znowu wchodzą. W związku z tym większość rodziców to, co stara się robić, to właściwie ograniczyć dostęp do tej wielkiej czarnej jamy. Do czego ja namawiam? Żeby czasami wskoczyć do tej czarnej jamy razem z dziećmi, albo może nawet samemu i zobaczyć, co tam właściwie jest. Może ona nie jest taka wcale do końca czarna. Gdybym miał się opierać na doniesieniach medialnych, sam byłbym przerażony, bo najłatwiej jest napisać o zagrożeniach. Znacznie trudniej jest te zagrożenia poznać. Dokładnie tak samo jak kiedyś ludzie tworzyli mapy, na których pisali, że tutaj mieszkają ludożercy, a tutaj mieszkają smoki. Dopóki nie zaczęły się odkrycia geograficzne i odkrywcy nie zaczęli jeździć te nieznane krainy i stwierdzili, że rzeczywiście gdzieniegdzie ludożercy byli. Natomiast smoków nie było. I tak samo my musimy odbyć, jeśli chcemy oczywiście nawiązać kontakt z dziećmi, podróż te nieznane rejony po to, żeby zobaczyć, czy ci ludożercy są, a może nie jest ich tak dużo, a może daj ich się przekonać, żeby jedli co innego. Tak jak się stało z prawdziwymi ludożercami i do tego zachęcam. Poprzez kolejne książki zachęca. Wchodząc na ten tajemniczy teren internetu, filmów, gier i nie zdradzę wszystkiego, przed napisaniem wydanych właśnie niezwykłych przypadków Kunegundy Paciorek, Leszek Talko dużo ze swoją nastoletnią córką rozmawiał. I o świecie, o jej świecie i o tym, o czym marzy. No i stwierdziłem, że kilkunastoletnia dziewczynka chciałaby przeczytać książkę, w której byłyby znane realia szkoły i otaczającego ją świata, a jednocześnie wkomponowane w to wszystko trochę tak zwanego i strasznie modnego paranormal, tak zwanego, który ja bardzo lubię zresztą. Paranormal to takie zdarzenia, to jest pogranicza świata realnego i fantazji. W tej książce to jest to, co spotyka Kunegundę, zwaną w skrócie K, to właśnie seria niesamowitych zdarzeń będących na pograniczu tych światów. Słowo seria może tu jawić się dwuznacznie, ale na razie cichosza, fabuła, która znów ma być, jeśli nie poradnikiem, to przewodnikiem także dla dorosłych. A czy was, drodzy ojcowie, też, ojcowie też wciągnie? Zobaczymy. Może gry też wciągną? Może i tak. Kunegunda, piękne imię. Piękne, prawda? Chociaż ona nie za bardzo jest zadowolona. Jednak. Krystian Hanka, a teraz coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Miśniewicz czyta odklejki. Przed obiadem. Tosiek. Babciu, możesz mi z okazji urodzin zrobić coś specjalnego? Babcia, a co byś chciał? Może rosół, taki skóry, młodej, bo z koguta nie lubię. Coś zupełnie innej pary kaloszków powinienem powiedzieć. Zapraszamy, za chwilę serwis. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z 2-gigową grafiką GeForce za 1999 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na cenie stracisz. 2-2-7-4 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Uwaga! Ważny komunikat. Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. 18 i 19 listopada w salonach Toyoty odbędą się dni otwarte wyprzedaży 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Stacje kontroli pojazdów pracują na nowych zasadach. To efekt wdrożenia przepisów o centralnej ewidencji pojazdów. Od dziś wszystkie służby mają dostęp do stale aktualizowanej bazy danych. Stacje kontroli pojazdów jeszcze przed badaniem technicznym muszą wprowadzić do bazy wszystkie dane samochodu i nawet negatywny wynik zostanie odnotowany. Skutkiem nowego rozwiązania będzie po pierwsze konieczność opłacenia takiego badania niezależnie od wyniku. Po drugie wykonanie kolejnego już po usterce, co też będzie kosztować. Rośnie bilans ofiar potężnego trzęsienia ziemi na pograniczu Iraku i Iranu. Według najnowszych informacji irańskich służb kryzysowych zginęło co najmniej 207 osób. Ponad 1700 zostało rannych. Trzęsienie późnym wieczorem nawiedziło górzyste tereny. Miało siłę 7,4 stopnia w skali Richtera. Wstrząsy odczuwalne były na całym Bliskim Wschodzie. Trwa akcja ratunkowa. Służby szukają ludzi pod gruzami. Ziemia zatrzęsła się też w innych częściach świata, w Kostaryce i Japonii. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpocznie się w południe pierwsza w naszym sądzie rozprawa w tak zwanej Dieselgate. Chodzi o pozew zbiorowy. Sąd rozstrzygnie, czy sprawa przeciwko Volkswagenowi, który fałszował wyniki analizy spalin, może być rozpatrywana w Polsce w trybie postępowania grupowego. Tyle informacji w skrócie. W trójce pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. GUS poinformuje dziś o tempie wzrostu cen w październiku. Z wcześniejszego szacunku wynika, że ceny towarów i usług w zeszłym miesiącu poszły w górę o 2,1%, licząc rok do roku. Wiceminister finansów Leszek Skiba podkreśla, że umiarkowane tempo wzrostu cen nie stanowi zagrożenia dla polskiej gospodarki. Mamy do czynienia z taką całkiem dobrą dla obywateli, dla firm sytuacją, że wzrost gospodarczy jest całkiem dobry, a jednocześnie nie prowadzi to do presji inflacyjnej, czyli tak naprawdę nie mamy jakichś zagrożeń dla jakichś nierównowag wewnętrznych. Coś, co by groziło właśnie, podważało, można powiedzieć, czy stawiało jakiś problem wobec tego wzrostu gospodarczego, który widzimy. Kluczowe dla odczytu będą ceny żywności. We wrześniu poszło ono w górę o 5%. Dziś także Narodowy Bank Polski opublikuje raport o inflacji oraz o wzroście gospodarczym. Na azjatyckich rynkach mieszane nastroje, pod kreską indeksy w Seulu i Tokio. Nikkei traci ponad 1%. Rosną natomiast indeksy w Szanghaju i Hongkongu. Oczy inwestorów są zwrócone na Stany Zjednoczone i losy tamtejszej ustawy podatkowej. Dolar osłabił się w stosunku do euro. O rozpoczynającym się tygodniu na rynku walutowym mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Ta słabość dolara na rynkach światowych to efekt obaw rynku co do losów ustawy podatkowej, ale i też co do danych, które są przed nami. W tym tygodniu poznamy szereg publikacji z USA, w tym inflację. Przekonamy się, na ile amerykański Fed będzie miał możliwość podwyższania stóp także w przyszłym roku. Natomiast jedną z najbardziej przegranych walut może być w tym tygodniu funt.

Zapraszamy. Piotr Metz. Dziś paradoksalna tajemnica zakończenia działalności zespołu Wham według George'a Michaela. Skończyliśmy jako Wham, mimo że byliśmy na samym szczycie, bo przez ostatni rok działalności grupy musiałem zaakceptować fakt, że spędziwszy 3-4 lata wyłącznie pisząc utwory, promując je i koncertując na całym świecie, czułem się nieszczęśliwy. Just którzy czekali, czekali, doczekali się. I udało się prawie w całości. Piotr Metz, George Michael, do usłyszenia jutro. Za 14 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Służą głównie rozrywce, ale nie tylko. Przydają się na przykład podczas psychoterapii, szkoleń zawodowych czy do nauki. Wbrew pozorom wcale nie są też adresowane tylko i wyłącznie do dzieci i młodzieży. Chodzi oczywiście o gry komputerowe, o których już troszkę rozmawialiśmy w projekcie Tata kilka minut temu. Ten biznes, bo teraz będzie od strony biznesowej, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż. I uwaga, prześcignął już przemysł filmowy. Najszybciej rozwija się segment e-sportów, który w ciągu 2-3 lat może przejąć 90% całego rynku, prognozuje Wiktor Wanli, założyciel i dyrektor generalny firmy Kinguin. Rynek gamingowy tak naprawdę na całym świecie jest na chwilę obecną wartą około 108 miliardów dolarów. Jest to rynek, który tak naprawdę już wyprzedził Hollywood co do obrotów finansowych. Rynek się rozwija bardzo dynamicznie. Widać, że tam każda technologia, która wchodzi, jest zazwyczaj bardzo szybko przyjęta lub zweryfikowana przez graczy. Na rynku gier wideo tu jest bardzo agresywny trend e-sportów jako takich. Gram w grę Street Fighter ze słuchawkami na uszach, aby słuchać dźwięku wysokiej jakości. Nie używam ekranu. Sven van de Weyge, niewidomy zawodnik e-sportów. Gdy miałem 6 lat, straciłem wzrok. Moim największym lękiem na początku było to, że nie będę mógł grać w gry. Ale po pewnym czasie odkryłem, że mogę grać na słuch. Każdy rodzaj pchnięcia, kopnięcia, ciosu u każdej z postaci ma inny dźwięk. So each kick, each punch, each move from each character has a different sound. This year I started with my... W tym roku rozpocząłem moją zawodową karierę e-sportową i pojechałem na pierwszy turniej w Madrycie. Wygrałem na scenie swój pierwszy mecz i prawie się popłakałem, bo to cudowne pokazać wszystkim, że nawet z niepełnosprawnością można cieszyć się życiem. Even with a disability you can participate in the real world if you want. Final round. Fight. Rywalizacja czy uczenie poprzez gry jest jakby taką kolejną, najnowszą właściwie formą przekazywania wiedzy. Doktor Szymon Truskolaski z firmy produkującej gry dla dorosłych, które mają podnosić ich kwalifikacje. Uczenie przychodzi niejako przy okazji czegoś przyjemnego, bo gry są postrzegane z przyjemnością, a szkolenia są postrzegane jako praca. Fabuła jest taka, że detektyw musi rozwiązać pewną zagadkę kryminalną. Jakub Ryfa, project manager z firmy Doji, opowiada o jednej ze swoich gier. I aby to zrobić, okazuje się, musi podszyć się pod biznesmena, musi udawać przedsiębiorcę, a żeby pozostać wiarygodny, musi się tego biznesu nauczyć, musi się dowiedzieć, jak tym biznesem dobrze zarządzać, podwyższać nasze kompetencje z zakresu negocjacji handlowych, zarządzania firmą, poszczególnymi działami. W ten sposób trochę tak jakby ukrywamy na samym początku, że jest to gra szkoleniowa. Można wykreować jakieś środowisko wirtualne, które reprezentuje stanowisko pracy w fabryce, na mostku, statku pasażerskiego, gdzie na przykład tak się uczą studenci na Akademii Morskiej w Gdyni. Scena zbrodni, gdzie uczą się studenci kryminalistyki czy prawa. Oczywiście wszystko wywodzi się z symulatorów takich trenowania pilotów czy żołnierzy. Gra Cywilizacja ma być wykorzystywana do uczenia historii w szkołach podstawowych. No, na razie mówi się tam o Stanach Zjednoczonych. Siemano, to znowu ja, Macias, i dzisiaj będziemy sobie grać na komputerze w gierki. Zakamuflowane pewne walory edukacyjne, zadania do wykonania. Medioznawca dr Dominika Urbańska-Galanciak, członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Małe dzieci naprawdę mogą bardzo wiele się nauczyć, korzystając z takich gier i zawsze bardzo rekomenduję rodzicom, żeby grali razem z dziećmi. Nie muszą koniecznie dorównywać dzieciom, jeśli chodzi o korzystanie z tych nowoczesnych technologii, ale fajnie, że siadają razem. Witam Cię w wirtualnym przedszkolu. Na mapie znajdziesz krainy pełne ciekawych gier i zabaw. Wybierz jedną z nich i zobacz, co się w niej kryje. Dopasuj numer podkowy do konika, żeby mógł wygodnie brykać. 7. Nieźle. Udało się. Według badaczy tego rynku na świecie jest już 2,5 miliarda graczy. Przypomnę tę informację najważniejszą, że branża gier komputerowych prześcignęła już przemysł filmowy. Tematem zainteresował się Łukasz Walewski. No to jeszcze jeden głos w sprawie grania razem. Warto, aby rodzice też się trochę zainteresowali grami komputerowymi, bo to bardzo też integruje z dziećmi i powoduje, że ma się wspólne zainteresowania. Ja mam 40 lat plus, mam 2 nastoletnie córki, które grają w gry komputerowe, ja gram w gry komputerowe. Mamy wiele wspólnych tematów do rozmów. Wymieniamy się informacjami o streamerach, o technikach gier, o grach i to bardzo integruje z dzieckiem, a przy okazji poruszamy też inne tematy, bo to zawsze te rozmowy się rozwijają i pojawiają się jakieś nowe wątki. Otóż to 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Teraz zagrają. Muzyczny rozkład jazdy. I przechodzimy do następnej planszy. Krystian Hanke. Chociaż w Sylwestra będziemy grać w gry, pamiętasz? Taki tekst internetowy, który zrobił furorę. Zapytany, ankietowany na ulicy odpowiedział, będę grał w gry. No rzeczywiście być może gra z rodzicem to jest jakieś tam rozwiązanie, może niekoniecznie na Sylwestra. Teraz będziemy grać zupełnie nie w gry. Zaczniemy od tego utworu. No i ten bas zdradza wszystko, ale nie o basiście, a o wokaliście teraz mowa. W ubiegły czwartek zmarł Chuck Mosley, były wokalista zespołu Faith No More i Bad Brains. Miał 57 lat. W oświadczeniu rodzina poinformowała, że przyczyna śmierci związana była z uzależnieniem. Mimo, że muzyk od wielu lat zachowywał wstrzemięźliwość, Mosley został liderem Faith No More w 1984 roku i nagrał z zespołem dwie płyty, Introduce Yourself, a wcześniej właśnie tę o tytule... O, właśnie. No właśnie, dość dodać, że Mosley został wyrzucony z Faith No More w trakcie trasy koncertowej, a zastąpił go wtedy obecny w składzie do dziś Mike Patton. Ale mimo toczonych sporów, Mosley występował gościnnie z Faith No More kilkakrotnie w ostatnich latach. Zbierając informacje od swoich użytkowników, ale popularny portal Vinyl Hub ogłosił statystyki dotyczące sklepów z płytami kompaktowymi i winylowymi na całym świecie. I to rzecz ciekawa. Najwięcej takich sklepów znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Jest ich tam 1482. Na drugim miejscu w tym zestawieniu plasuje się Wielka Brytania z 537 sklepami, a trzecie są Niemcy, 453 sklepy. Polska uplasowała się na wysokim chyba 15 miejscu w naszym kraju. Miłośnicy takich niewirtualnych nośników mogą się zaopatrzyć w 61 sklepach, choć chyba nie policzono tutaj jednej wielkiej sieci, ale już nie wnikajmy. Statystycznie jeden sklep przypada na ponad 620 tysięcy obywateli. Trzy miasta z największą liczbą sklepów to Tokio, Berlin i Londyn. Największe zagęszczenie panuje w Berlinie. Tam aż 46 sklepów znajduje się nie dalej niż kilometr od siebie nawzajem. A najtrudniejszy wybór spośród tych, którzy wybór w ogóle mają, mają mieszkańcy polinezyjskiego królestwa Tonga. Jeśli nie znajdą tego, czego szukają w sklepie na bazarze w Nuku'alofie, stolicy kraju, najbliższy sklep mają w Auckland, w Nowej Zelandii, a raptem 2000 km. Ale też trzeba powiedzieć, że samo dotarcie rejsową łodzią do Nuku'alofy z odleglejszych wysp Tonga potrafi zająć ponad dobę. No taki pech melomanów. Na ten utwór też już pewnie państwo... Sprzedaż wysyłkowa, polecam. Właściwie wysyłkowa, tak. No łodzią, ale też musi dotrzeć. No to też właściwie trzeba poczekać, no. Niech pan marynarz sobie posłucha po drodze też. Właśnie. Na przykład tego utworu, tej płyty, legendarnej płyty. Zagraliśmy ją dlatego, że John Cale ogłosił serię koncertów w Brooklyńskiej Akademii Muzyki w Nowym Jorku w czwartek i w piątek. Jeden z założycieli zespołu The Velvet Underground odegra w całości kluczowy dla historii muzyki popularnej album The Velvet Underground and Nico w ramach uczczenia 50. rocznicy wydania tej płyty. No i pewnie pojawi się ten kontrowersyjny, zatytułowany Heroin utwór. A w sobotę, z okazji swoich 75. urodzin, Cale wystąpi z koncertem Audio Spectrum na żywo. Od dysonansu do dekonstrukcji. Złożą się na niego zarówno klasyczne, jak i rzadziej słyszane piosenki artysty. Specjalnie na tę okazję szykowanych aranżacjach, czy też niepublikowane do tej pory utwory. W trakcie wszystkich występów Cale'owi towarzyszyć będą Wordless Music Orchestra i szerokie grono gości, Animal Collective, Oasis, MGMT, wielu, wielu innych, Kurt Weill również, czy znana zespołu Chairlift, Caroline Polaczek. No ale kto by odmówił Cale'owi? A płyta, o której mówimy, to ta płyta ze słynnym rysunkiem banana Andy'ego Warhola. Podobno są też z obranym bananem, nawet nie widziałem. To ci znajdę. Poproszę. Dobrze.